Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To była zaplanowana zbrodnia, która poraża okrucieństwem, pisze w specjalnym liście prezydent. W Warszawie trwają uroczystości w rocznicę zbrodni wołyńskiej. Sadownicy z Grójca wolą rozdać wiśnie niż oddać do skupu. Tam dostaną za kilogram złotówkę. Wieczorem drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia zmierzy się z Chorwacją. Na Skwerze Wołyńskim w Warszawie trwają uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zamordowania Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. 11 lipca 1943 roku mogło zginąć według badaczy nawet 8 tysięcy Polaków. Dzień ten określa się mianem Krwawej Niedzieli. Na uroczystościach jest Witold Banach. W uroczystości przy pomniku upamiętniającym ofiary rzezi wołyńskiej zebrały się środowiska kresowe, w tym rodziny pomordowanych. Premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przedstawiciele instytucji historycznych. Do zebranych list skierował prezydent Andrzej Duda, który odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Zbrodnia wołyńska poraża nie tylko liczbą zgładzonych, nie tylko okrucieństwem, ale również zaplanowaną metodycznością, która miała przynieść efekt czystki etnicznej. Nie może być usprawiedliwienia dla nikogo z inicjatorów i sprawców tej ludobójczej masakry. Żadna tego rodzaju zbrodnia nie może być przemilczana ani pominięta. Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rzeź wołyńska była zbrodnią ludobójstwa na niespotykaną skalę, a Polacy byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Premier przypominał, że większość ofiar zbrodni spoczywa w bezimiennych mogiłach i deklarował: składam takie zobowiązanie w tym miejscu, że nie spocznę do czasu, aż cała prawda nie zostanie wyjaśniona i każdy z tych okrutnie zamordowanych nie zostanie upamiętniony. Cześć ich pamięci. W czasie II wojny światowej z rąk ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Witold Banach, dziękujemy za relację. Dodajmy, że portal polskieradio.pl uruchomił serwis tematyczny poświęcony rzezi wołyńskiej. Można tam znaleźć nagrania z archiwum Polskiego Radia, fotografie, filmy, artykuły poświęcone tragicznym wydarzeniom sprzed 75 lat. A w serwisie kolejne tematy. Sadownicy z Grójca narzekają na bardzo niskie ceny wiśni w skupie. Dostają złotówkę za kilogram. Uprawa staje się zupełnie nieopłacalna, tłumaczy wójt gminy Błędów Marek Mikołajewski. Cena 1 zł nie pokrywa kosztów zbioru, już nie mówię o nakładach wcześniejszych na to, aby ta wiśnia była. No trzeba nawóz, nie wiem, uprawy jakieś, te drzewka wsadzić, przypilnować wszystkiego. W ubiegłym roku średnia cena skupu wiśni do mrożenia to było nieco ponad 5 zł za kilogram. A w związku z tym, co dzieje się teraz, wójt gminy Błędów ma pomysł. Pomysł jest taki, aby rodziny przyjeżdżały, rwały wiśnie, a w zamian brały sobie część wypłaty w owocach. Oferta będzie obowiązywać do końca zbiorów, czyli zapewne do końca miesiąca. W tym roku ceny niemal wszystkich owoców są bardzo niskie. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że w ciągu 2 tygodni przedstawi wzór umowy kontraktowej dla producentów owoców. Jednocześnie kontrolę prowadzi UOKiK, bada, czy nie doszło do zmowy cenowej. Anglicy już raz wystąpili w finale Mistrzostw Świata i okazję wykorzystali w 1966 roku. Chorwaci w 98 wywalczyli brąz. O 20 w Moskwie półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na swojego przeciwnika czeka Francja. Adam Malecki. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie fizyczne. Anglicy są bardziej wypoczęci. Na tym etapie turnieju potrzebna jest wiara w sukces, która poniesie i głowy, i nogi, mówi Zlatko Dalić, trener Chorwacji. Jeśli przed mistrzostwami ktoś by mi powiedział, że dojdziemy tak daleko, to ucieszyłbym się, biorąc taki wynik w ciemno. Wierzę, że możemy to zrobić. Gareth Southgate, selekcjoner Anglii, wierzy, że ciężka praca i tym razem przyniesie efekty. Nasza wiara pochodzi z faktu, że wszystko działa tak, jak trzeba. trzeba. Wynika z ciężkiej pracy. Nasze wyniki nie są dziełem przypadku. Wiemy o tym, wiedzą także nasi kibice. Chorwaci w półfinale zagrają po 20 latach oczekiwania. Anglicy musieli być jeszcze bardziej cierpliwi. Oni ostatni raz w najlepszej czwórce mundialu znaleźli się 28 lat temu. 52 lata czekają na drugie mistrzostwo świata w historii. Moskwa, Adam Malecki. Kończymy serwis trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Do końca dnia pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu i burze. W nocy i jutro też dużo chmur, choć będą i rozpogodzenia, lokalnie popada i zagrzmi. Na termometrach w czwartek 19 stopni nad morzem, 23 na Mazowszu, 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz na śniadanie czegoś dla twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. To znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. By jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach! Włączamy niskie ceny Media Expert! W Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład mięso Milone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik 7,95 za kilogram, a pieluszki Lupilu różne rodzaje 37,99 za Jumbo Box. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. Jest 15.07. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. I don't wanna be you. I just wanna be me. Yeah, yeah. I don't wanna be cool. I just wanna be me. Be me. You don't wanna be cool. Be cool. You just wanna be me. Be. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't like being cool. I don't wanna be cool. I ain't tryna be cool. What's it like being cool? I just can't stay cool. I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't want you to be me. I don't want you to be me. You should just be you. Just wanna be me. Okay, I grew up without a chauffeur. Man, I'm talking straight out the dirt and so fur. Only birds in my city is vultures. I mean, back before I could afford a faux fur, I was off in that debt, me and my mama. Hand-me-downs was the only time I got designer, man. Only class I'm passing is English and math. I don't know, maybe cause they both got commas. Maybe cause my older bro was on the honor roll and the other one was always up in front of the honor. So I'm in the middle like the line and the divide signs. Spending all my money on girls and Sean John. Way before anybody called me Sean Don. I was dropping 50s, man, it looked like 50. Rockin' pink polos, man, shit ain't even fit me. Looking for the inspiration that's already in me. All the confidence I was trying to buy myself. If you don't like me, like, okay, I'll be by myself. Spend all this time for you to say I'm fine. I really should've spent it trying to find myself. What up? It's cool with just me. I'm cool being me. I don't wanna be cool. Don't wanna be cool. I ain't tryna be cool. I ain't tryna be cool. I just can't stay cool. Can't stay cool. What's it like being cool? What's it like being cool? I don't wanna be cool. Yeah. I don't wanna be cool. I don't want you to be me. I don't want you to be me. You should just be you. You should be you. Yeah. Is being cool that cool? Really? Is being a tool that big of a tool? Is it? It doesn't matter if a nigga's wearing Supreme. If a cool guy shits, his shit's still gonna stay. If a cool guy's cool in the middle of the forest, man, nobody cares. So why don't you just be the you that you know you are, you know, when nobody else is there? Don't be weird, it's easy. And it's so important. Being cool shouldn't cost a fortune. Baby got a jeans from Goodwill. But I bet that ass look good still. Okay, let's remember that shopping at Payless. It just means you pay less. It don't make you pay less. If you don't get retweets, it don't mean you say less, okay? So I'ma post a shitty ass selfie on IG. And I don't care if anybody likes it or likes me. It's cool. I don't wanna be cool. I ain't gonna be cool. I just can't stay cool. What's it like being cool? I don't wanna be cool. I don't wanna be cool. I don't want you to be me. You should just be you. I don't wanna be cool. I ain't gonna be cool. I wanna stay cool. I wanna be cool. Wanna be cool. To tytuł grania, które otworzyło nasze dzisiejsze spotkanie. 15.10 jest dokładnie na zegarach. To środowy, wakacyjny, trójkowy magazynek, w którym nie stronimy od nowego brzmienia. Idzie nowe. Myślę, że ta myśl mocno przyświeca selekcji przygotowanej na nasze dzisiejsze spotkanie. Dokładnie tak samo nazywa się jedna ze scen festiwalu Lato z Radiem, ale o tym jeszcze dużo na naszej antenie na pewno będzie można usłyszeć. Donnie Trump and the Social Experiment. To płyta, która ukazała się w 2015 roku. Sporo było wtedy wokół niej zamieszania, bo nagle dla wielu słuchaczy znikąd pojawiła się grupa bardzo zdolnych muzyków. Co ciekawe, Chance the Rapper, który przewodzi tutaj wokalnie i hip-hopowo, stanął w tym drugim rzędzie, a Donnie Trumpet, czyli trębacz, przejął pozycję lidera. 3, a może nawet 4 nowe płyty jeszcze dzisiaj się pojawią, na pewno do godziny 16. Oprócz tego kilka wspomnień muzycznych oraz odkryć. To przechodzimy do tych absolutnych nowości. Tropics i krążek Nocturnal Soul. Matty i How Can He Be. Ten utwór pojawił się przed chwilą w magazynku, a jeszcze wcześniej Tropics z nagraniem Restless. Nieprzypadkowo postanowiłam zestawić obok siebie właśnie te dwie propozycje. Po pierwsze ze względu na to, że zarówno Chris Ward, czyli Tropics, jak i Matty, czyli Matty Tavares, mieli okazję spotkać się ze sobą na swojej drodze muzycznej, mimo tego, że ten pierwszy z nich pochodzi z Londynu, a drugi z Toronto. Tym spoiwem jest oczywiście zespół Bad Bad Not Good, który nie tylko bardzo mocno inspirował Tropics, ale pomagał mu przy okazji niektórych rozwiązań na jego płycie. Natomiast Matty to oczywiście pianista i taki niepisany, ale uznawany przez wielu wiernych fanów lider tej formacji. Tak się złożyło, że obydwaj panowie wydali swoje solowe albumy na przestrzeni ostatnich kilku tygodni i o ile Matty pozwala sobie na powrót do swoich nastoletnich korzeni, bo tam jest dużo indie rockowego grania, dominującego, tyle Matty postanowił czerpać właśnie z tego nowego jazzu, mieszając go delikatnie z elektroniką. To wracamy jeszcze do płyty Deja Vu. To wspomniany Matty, Bad Bad Not Good, jeszcze raz przypominam, koncertujący zresztą w Europie teraz w czasie wakacji, więc może ktoś z Państwa będzie miał okazję ich jeszcze usłyszeć na żywo, a z płyty Deja Vu nagranie Nothing Yet. Keep watching all the days going by, 'cause I think I'm immortal. But I need, before I die, I want a world of connections. I'm too afraid of always being rejected. Always set to move. told you everything that was a lie. It could take forever. So never tell me that you're too afraid to die. Wspomniałam sobie właśnie, że jest jeszcze jeden wspólny element, który łączy zagranych do tej pory artystów, czyli Matiego i Tropixa. Obydwaj panowie postanowili nagrać solowe płyty, żeby poradzić sobie ze swoimi załamaniami nerwowymi, które ówcześnie przeżywali, i wszystko wskazuje na to, że poszło im całkiem nieźle. Mati, to przypominam, klawiszowiec Bad Bad Not Good, jego solowa płyta Deja Vu ukazała się dosłownie kilka dni temu. Gdyby ktoś chciał dopytać o które z nagrań, albo podzielić się jakąkolwiek refleksją, to oczywiście można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. Można też wysyłać smsy 71335. To przechodzimy do kolejnej początkującej artystki. Tym razem coś dla tych z Państwa, którzy tęsknią za takim bardziej organicznym i zdecydowanie instrumentalnym soulem, bo do takiej grupy zalicza się młodziutka Amber Mark, pochodząca z Nowego Jorku, ale jej najnowsza epka została zatytułowana wyrazem z języka portugalskiego. Tak się składa, że to jedyny portugalski motyw w dzisiejszym magazynku, ale jakże wdzięczny. Conexo, taki jest tytuł tego wydawnictwa, a utwór, który zagramy, Love is Stronger Than Pride, to oczywiście cover Sade, który podobno sama artystka jak najbardziej pochwaliła. I walked in, but I didn't stop living. I walked in, I'm good at giving. I can't hate you. Stronger than pride. I won't pretend that I intend to stop living. I won't pretend I'm good at ever giving. I can't hate you. For the sun to rise, it's all too clear. Things come and go. Sitting here waiting for you to be like. stronger than pride. I still really, really love you. Love is stronger than pride. Barwa głosu Amber Mark jest na pewno inna niż w przypadku Shade, ale myślę, że też ciekawa. To naprawdę bardzo młoda artystka i warto jej się przeglądać, bo mimo pewnych trendów, które dzisiaj obowiązują w muzyce soulowej, ona stara się zbudować coś absolutnie oryginalnego i swojego. No właśnie, skoro jesteśmy przy artystach, którzy mają do tego tendencję, to teraz będzie wycieczka do przeszłości. Ci, którzy lubią sprawdzać tak zwane kredyty, czyli autorów poszczególnych nagrań, być może trafili na takie nazwisko jak James Bailey. To jest muzyk, który wydał tylko dwie płyty w latach 70., ale za to nagrał i skomponował ponad 300 utworów. Przede wszystkim działający właśnie jako songwriter, współpracujący chociażby z zespołem Erasmus Hall. Jego pierwsza płyta zatytułowana jest dokładnie tak samo jak nagranie, którego teraz posłuchamy. Just Me and You. Just me. stage bright, just to let our love reside. Oh, zunge zunge zuba zuba. James Bailey za nami, propozycja zatytułowana Me and You, to jest jeden z tych artystów, który naprawdę mocno przyczynił się do rozwoju muzyki popularnej, a raczej nie wymawia go się jednym tchem z innymi wielkimi tuzami muzyki soulowej, więc myślę, że warto o takich emocjonalnych magikach wspominać, bo akurat tego typu muzyka ma przede wszystkim bazować na emocjach. Jest też taka artystka, która na początku swojej kariery zadeklarowała absolutną niezależność i trzeba przyznać, że trzyma się jej konsekwentnie po dziś dzień. A dotarliśmy do takiego momentu w historii muzyki rozrywkowej, kiedy to ważne i dalej aktualne płyty hip-hopowe świętują 20-lecie wydania. Ja na pewno będę o tych płytach wspominała w środowym magazynku. Zaczniemy od albumu Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, który wydaje mi się, że teraz przeżywa swoją drugą młodość. Jest chyba jednym z najczęściej samplowanych, czyli wykorzystywanych fragmentami albumów muzyki hip-hopowej. No i wreszcie też doczekaliśmy się porządnej żeńskiej sceny hip-hopowej. A skąd czerpać, jak nie od samej Lauryn Hill? It's funny how money changes situations. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauryn like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done major, kingdom one run. Now understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run from a gun. Can't take a threat to me, new one. L been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you want ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the grab hold of what you can't control. Now you all lost with a sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slip talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. Then how many paths and you must choose one? And if you don't change, then the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Like your word is your bond, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song, and some don't know what they had till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine, and some may think that they reach perfection. If you look closely, you'll see what you become, cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. First letter. L O V E. What's that? Love. What? Love. How many people know any songs about love? Right here. Yeah, I know a lot about that. Tell me some titles. Titles. What's some songs? Love. It's a song called Love. Yeah. It's no song called Love. It's by Kirk Franklin. All right. What is it? How it go? It goes love. To tak w całości Lost Ones i Lauryn Hill z autorem, które trochę zmienia tempo tego utworu, ale myślę, że jest ważne też, piękne i szczere. Chciałoby się powiedzieć, ale chyba byłoby trochę za słodko, że jak muzyka Lauryn Hill właśnie. Słodkie też jest życie. W kolejnym utworze, który już za chwilę pojawi się w magazynku, muszę przyznać się do tego, że prawie zapomniałam o tym, że dokładnie wczoraj minęło 6 lat od wydania płyty Channel Orange, Frank Ocean oczywiście. To jest płyta, która dla mnie miała ogromne znaczenie i myślę, że też pokazała wielu słuchaczom z tego szerokiego grona, że R&B wcale nie jest cukierkowym i automatycznie wygenerowanym gatunkiem, ale można mieć naprawdę autorskie podejście twórcze i być artystą, bo Frank Ocean moim zdaniem do tego grona się zalicza. Zresztą są już tacy i to badacze muzyki, gdyby ktoś teraz powątpiewał, którzy porównują go do Boba Dylana, więc proszę nie pomijać tego wielkiego człowieka. Frank Ocean i Sweet Life. To tak w 6. rocznicę wydania płyty Channel Orange. The best song wasn't the single, but you weren't either. Living in Ladera Heights, the Black Beverly Hills, domesticated paradise, palm trees and pools. The water's blue, swallow the pill, keeping it surreal. Whatever you like, whatever feels good, whatever takes your mind tonight, keeping it surreal. Not sugar free, my TV ain't HD, that's too real. Grapevine, mango, peaches and lime, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life, sweet, sweet, sweet, sweet life, sweet life, sweet life. You've had a landscaper and a housekeeper since you were born. The sunshine always kept you warm. So why see the world? You got the beach. Don't know why see the world when you got the beach. Sweet life, the best song wasn't a single. You couldn't turn your radio down. Satellite need a receiver. Can't seem to turn the signal fully off. Transmitting away. You're catching that breeze till you're dead in the grave. But you're keeping it so real. Whatever you like, whatever feels good, whatever takes your mountain high. Not sugar free, my TV ain't HD, that's too rare. Grapevines, mango, peaches and lime, a sweet life. Thank you. Ta propozycja pojawiła się trochę w ramach ciekawostki, ale jeśli ktoś z Państwa jest spragniony nowych brzmień świata, to ja z pełną odpowiedzialnością polecam ten projekt Oxarp i Manteliban Closer Apart. Tak zatytułowana jest ich pierwsza długo grająca płyta, też absolutnie świeża, wydana nakładem wytwórni Hyperdub. To teraz będzie zdecydowanie bardziej tradycyjnie, pod względem instrumentów przynajmniej. Kaidi Tatam, kojarzony zarówno ze świadkiem hip-hopowym, bo promuje go DJ Jazzy Jeff, ale też z tym klubowo-house'owym środowiskiem, bo wydawał m.in. wytwórni Theo Parisha. Też jest nowa płyta, którą warto mieć na uwadze. Kaidi Tatam, It's a World Before You, dla tych, którzy potrzebują energetycznego jazzu z bardzo sprawną sekcją. Rozpoczęliśmy dzisiejszy magazynek młodzieńczą energią i tak też go zakończymy, bo ostatnim nagraniem, które dzisiaj zaprezentuję, będzie Lucky, singiel od Tommy Genesis, która, miejmy nadzieję, zapowiada swoją nową płytę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień, w środę, 5 minut po godzinie 15. Wszystkiego dobrego. I'm so lucky.